όνε βόλ εμετσόν γεω Χριστός ο αγαθός μελέλοια γεπεθναί σοψα ένι όνε βόλ εμεθνούτην τενινούτι αλλέλοια γεπεθναί σοψα ένι όνε βόλ εμετσόι συντένιν σοίς αλλέλοια ζεπεφνάι σοψά ενήν. Φιέτηρι εν ανίστη εν εσφύρι εμμά μαθφέλλη λόγια ζεπεφνάι σοψά ενήν. Φιέτα φθαμιό εν νηφιούι γνώ κάτι ελλή λόγια ζεπεφνάι σοψά ενήν. Ιεταφταγρο εμπικάι ζελίμο ου αλλήλωια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φιεταφθαμιο ενή ανίστην ρεφρο οίνη εμμα βαθφέλλήλωια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φρύε ου ερσίσι εν τέβι εχού ου αλλήλωια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ποιο νεμνήσιο ευεξώ σε αντέβει γορ αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ποιε τα ψάρι εάν ένα κοιμήν εμνούσα μίση αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωαφήν εμπισραήλ εύον χεντού μύτη αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Χιν οζίγ εσ αμάιν εμ οσόψε φετσόσι αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ετα φορ γεμ φιόμεν σάρι κνάμ φορ γαλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωαφήν εμπισραήλ εμελ χεντεφ μύτη αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωαφόρ βέρεμ φαραών εμ τύμβομ τύρσερ φιόμεν σάρ αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φιέτα φίνι εμφεφλαός εβολ ενερή εψαφή αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φιέτα φίνιν όμο ου εβολχεν ου πετράιν κοϊν σούτ αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φιέτα ψάρι εν ανίσιν ουρό ου αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωαφχον τέμιν χανούρο ουε φοένι σφύρι αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Σιόν ευγούρο εν τένια μωρέως αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Νεμ όγε πούρο εν τέ εδβάσαν αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Αυτή εμπούκαι ευεκλέρνομαι αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ευεκλέρνομαι εμπεβόγ Ισραήλ αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ενερίχεν πεν σεβιόφερ πεν μεβεν ζεψόις αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Βαφσοτέν εύον χίνιν ζήγιν τένιν γάζι αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Φιέτι εχρέν σάιξε βένετον χαλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωνε βόλ εμεφνούτην τέτφε αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή. Ωνε βόλ εμεψόισεν τένιν σοζού Χριστός ο αγαθός βε αλληλούια ζεπεφνάι σοψά ενή.